After Party. Elegancja i zmysłowość w najnowszym utworze formacji Little Dragon z Yukimi Nagano na czele oczywiście. Dzień dobry i dobry wieczór. Tu audycja After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższą godzinę. Dziś z brzmieniami elektronicznymi zaczęliśmy od nowego singla Little Dragon. Gdy tylko pojawi się więcej nowych brzmień ich autorstwa, z pewnością do nich wrócimy. A teraz Lucene. Projekt zawieszony gdzieś między Teksasem a Seattle, młody producent ze Stanów Zjednoczonych i zapowiedź jego debiutanckiej płyty dla wytwórni Ghostly International. To będzie orzeźwiający, a jednocześnie sprawiający wrażenie bardzo dobrze przemyślanego, dobrze wysmażonego rzemiosła, utwór Just a Cloud. Portal Bandcamp to olbrzymi kocioł, w którym znajdziemy właściwie wszystkie możliwe brzmienia, ale żeby znaleźć te najpyszniejsze smakołyki, należy spędzić tam mnóstwo czasu, co czynię z największą przyjemnością. To był fragment albumu projektu Sonic 991, utwór pod tytułem Elemental. Teraz coś dokładnie z tej samej kategorii wagowej i z tego samego miejsca, czyli z portalu Bandcamp. Projekt Abelard w utworze I'm Okay For Now. けど。 Ghost to projekt, którego słuchaliśmy już przy okazji zapoznawania się z katalogiem wytwórni Z-Tapes. We Should Eat Pizza z mini-albumu Ordinary Magic to już za nami, a przed nami kolejna porcja poszatkowanych obrazków z życia w gigantycznej metropolii. Tak ja interpretowałbym nagrania In Love With A Ghost. Nie jest to jednak metropolia z tych, które znamy, które są nam najbliższe, to raczej daleka Azja, Daleki Wschód, coś, co stworzyłby Mamoru Oshii, twórca m.in. Ghost in the Shell. To są brzmienia, które natychmiast kojarzą mi się z tym autorem. In Love with a Ghost. Thank you. Nie ma sensu udawanie, że muzyka z katalogu In Love With A Ghost jest ekstremalnie oryginalna. To są wszystko brzmienia, które już znamy. Piękne, kruche dźwięki, misternie utkane, jednocześnie bardzo płynne, bardzo delikatne. To brzmienia, które znamy na przykład z katalogu wytwórni Project Moon Circle, a jej najważniejszym dla mnie przedstawicielem jest Robert Orm, występujący jako Submerse. Cursive in the sky. One night. expectations from the stone. Steel beams along foundation. We're walking under birth that lenses over us. Over us. Birth that lenses are here. Piosenki z pogranicza popu i muzyki eksperymentalnej. Muzyka tak bardzo cyfrowa, jak to tylko możliwe. Od pierwszej do ostatniej sekundy ani grama brzmień organicznych nie znajdziemy na albumie Motion Graphics. Jeszcze jeden fragment w tej chwili. We'll be right back. Visible Cloaks i fragment doskonałego albumu Reassemblage i ponownie Motion Graphics, tym razem gościnnie w utworze Terrazzo. Visible Cloaks reklamują się jako duet tworzący muzykę ambient, aczkolwiek muzyka ambient najczęściej jest kojąca i bardzo przewidywalna. O albumie Reassemblage nie można powiedzieć, że jest przewidywalny, wręcz przeciwnie. Jest kojący, ale w bardzo specyficzny sposób. Najjaśniejsze jego momenty to te, w których do duetu dołącza gość. W kolejnym utworze gościem będzie Matt Carlson. Sky High w utworze Air. To kolejne już w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach wspomnienie festiwalu Unsound. Na zakończenie Steve Howshield, znany oczywiście z formacji Emeralds, ale również z działalności solowej. Przepiękne, transowe, nieco sterylne, ale bardzo, bardzo piękne brzmienia. Fragment najnowszego albumu Steve'a, ten zatytułowany jest Strands, a to była audycja After Party. Wojciech Barczyński, bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.